الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة قاف جديد تا سورة باسقات ملشي ذکر کو پس د سورۃ حجرات نا یو د دیوژن د سورۃ حجرات کې آداب بیان شو. سورۃ قاف کې اثبات د قیامت کوي چې د دې آداب او ثمره به تاسو ته قیامت کې ملاويږي. او دویم حجرات کې ذکر د جهاد شویو اخر ایتونو کې چې انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم نو سورۃ قاف کې دا وی جزاء او سزا بیانې. مجاهدینو حال دریم دا چې وی کې د منافقانو زواجر ذکر شیو چې قالت الاعراب آمنا دا سي زواجر ذکر شیو قل تعلمون الله بدينكم يمنون عليك ان اسلموا. سورۃ قاف کې وای چې دا پته به قیامت کې لګي دا منافقان مسلمانانو کڼو دا واخ دي کول کنه چې آمنا وزا علم مؤمنان تنو جدید ایمان رشتینه دی که در اوجن دی اللہوی دی پتا با قیامت کی لگی التبا هر یو معلوم شکن مومن و منافق وارس تلو رمداو چدلتے مومنانو پا تعریف کیویلیو جسم لم یرتابو مومنان اگذی چی ایمان روڑی الله پیغمبر باندې بیا به شک نه کوي. سورۃ قاف کې وی چې چا شک کړو الله به وی ملائکو ته چې ورځوي ډیر سخت ځای ته ورځوي القیا فی جهنم کل کفار عنید دویشتم دیرشتم کی وئی او دا سوکو من نائل للخیر معتد مریب اخپل سکے خلق بشک کے وردو لیو دیو وردو ایڈیر سخ زیتا تا اخو مومنان دی چیغی شک نکی بیا چیو دل ایمان روڑی کنا انزم داو چلتے ذکر کرو مومنانو داو آذابی چی ذکر کرو دا چی بچا کی ننمی و تدلت سور قاف کے کی خودو دو دیرشم زری دیرشم آیت کے من خشی الرحمن بالغیب هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ دا جنت وعده چې کیږي الله وی نور چا سره نه لكل اواب حفيظ دا خاص هغه خلق سره چې الله ترا ګرځيو دا هغه په دې ټولو احکام باندې حفاظت کوي دا و آداب چې ذکر سورې حجرات کې دی باندې چې څوک عمل کوي نو دا نو مسد اواب حفيظ دانوات دلتا کیو دغزی مخ کی ویلو انا اکرامکم اند اللہ اتقاکم عزتمن پتا سو که اللہ پنیز بانے سوک دے چه اتقائی نو دلتا ہوئی دغی آیات کے یو دیر شم کے چې د اتقا مقام وګوره کوم اتقا خلاصه کې د متقی مقام وګوره چې دا دغه نه په صفت کې کم دی او لاوی اوذلفت الجنه للمتقین غیر بعید جنت په داس متقین ترانی ذکری شي دیو او تنشی بوتله تکلیف دی الله مومنان له تکلیف نور کوي چ هغه دې اکرم هم وي او بیا دې هغه له تکلیف ورکول شي نه اکرم له الله تکلیف نه ورکي را جنت او ترانز دې کو اوذلفت الجنت للمتقين غیر بعید دا سورۃ دعوت اثبات قیامت سورۃ قاف کې اثبات قیامت کوي پڑی روجوح زرا خداوی ذکر کړی دا ډیر ځله اول په یو لسمات کې کذالک الخروج الله وی څنګه چې دې زمکه نه دا بوټي دا ونی کجوري تر او ځکنا دغه سبه قیامت کې راوتلی دلوم بده ذکر کړه چې کذالک الخروج نور پسې شلم کې وای شلم آیات کې ونه په خفی السور ذالک یوم الوعید شپې له بوال شي قیامت بقایم شي هغه ته یوم الوعید ویل دي دا عذابونو ورځ ده کنه خان بیا ور پسې وی 34 سلور دیر شم کې ذالک یوم الخلود دړیر نمونه د قیامت په دې کې ذکر راځي ما کله چې دا صورت ته قیامت ته پاره ده ذالک یوم الخلود نو بیا وی دو سلوی اختم کی یوم اسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج دینم دی یوم الخروج من الارض من القبور خلق بلوزید قبرنا ذکرت یوم الخروج دو سلوی کذالک الخروج دا دعوات صورت نصوز اللہ ذکر کرا خدا نا چکنے توحید با بکی نئی توحید یہ ذکر کرے دے بلحفظ دا تصبیح سارا او دیر شم کی اصد دیر شم کی فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بیاوی فسبحو دلہ تسبیح و پاکی سی دلہ توحیدی کنکو رد شرک اکڑے و دغا سلی رشتم بینزشتم کے چدا ویلیو چوی وردہ جہنم تا دا شرک نو خالی نو کنو بنیاد خوشرک دے دا نور منافقت و غیر دا خو دینه پیدا کی کنه ویلیو چې الذی یعلم اللیلان اخر دا مشرک دی ډیر سی بتونو پکې کنه چې کفاره ورته وي انی زدی کافر دی مناع للخير ور توحید بینمانو خلق بینمانی کوتنا چې خراب بشه په خپل باندې خونو خلق ته وی چې خراب بشه معتذن ډیر تجاوز به کو کله کله مریبن خلق لرونو کې شک اچو چې ځان دې پیسې ولاري الذي يعلم الا الان اخر رد شرک دوانا ذکر کرو توحیدم اور رد شرکم حدیث کے راضی دا سورت با نبی علیہ السلام دا اختر پر مانزو کیوئی داولی دردی مناسبت توجن چکزالک الخروج و اختر خدا سے نو لے قدمونگا کنا چو سلو تننوزی وی دا اختر ماندر لزو اخو با ٹول بار و تو سارا تا لوی شان بیو کنو و نبی علیہ السلام بورتا صورت قاف ہوئی چی قیامت نور سنو دے و بد نن دیر وزی تا گو رے ہر بندر آوت دے دخپل عمل سر عملو نا خود ٹول یو شان تی نی کنو خوا رسنگ چنن دا اختر ماندل ټول خلق راوته دي او دا هر عمل جدا جدا دي نو دقه سبا قیامت کې مروزي خپل خپل عمل مناسب وو سري سب کتاب کی کنه دا به زکه دا اختر په مانزه کې وي سورت کې دو باب دي پنځلو سوياتونو کې اول باب بیا اغینا تر اخیره پوری دویم باب دی اول باب کی خود ترغیب دی قرآن تا قاف القرآن المجید بیار پسید دو عجر دی دو منکرین دو قیامت بل عجیبو انجام منذرون منو دیر ناشنا گرنی دا خبره فقال کافرون هذا شيء عجيب داوی ډیرنا شنا خبره کوم خبره ایزامتنا کننا ترابا ذلک رجوم بعید چملشو او خاورشو دلت اور سره جمله وا چې اینا لمبعوثون اینا لمخرجون بیا وره ذالک رجعون بعید دا خوڑیر لری خبر دا عقلنا یا دا عقلنا لری دا ایا دا منگنا لری دا مزل و تڑیر دے پجاز کیو تم سوک نشت لے نزک دی صورت کی ورستو اللہ دا قرب باس دیرو کی خوا قرب قرب چا اللہوی ذات سمرنیز دیما لری ندا او زمان ملیک در سر سمرا نزدی ناس دی اسلیا دا سنگا لرشو مایل فیض من قولن در دی جواب کی جدیوی بعید نن در دیر لر خبر دا ہوئی زجر دکا نا ناولی جواب کی زدید دی شبہ دیر ناکارا شبہ دا کنا چیزا متنا و کننا ترابن چ خاور شو اډو کی شو دا به سوکرا ټولی دا لکذید الله ذا علم مبارکه عقیده ډیره ناقصه واخا ډیره ناقصه عقیده او ذا علم مبارک چې مونږ به بیا سوکرا ټولی او مونږ به سوک مومی الله وی قد علمنا ما تنقص الارض منهم زه خو د دین او خبره ما چتا په قبر کې کیږي اثر وځي پس زمکه شروع کی زنده په دی خوراک باندې موږ اسو یې چیکار خراب دي څه د بجلی هم دا څه مسله ده الله وی چې زمکه کله خوراک شروع کی څوک یې سلوي خورځي پسو کنه کلمه به وته وینو الله وی چې دروازه روزه لا څومره خوراک کید دی بدن نه نو زه باغې پویګم چنین ننی ته سوره خوراک وکړ ولې کله سلوي وګی کنه نشکور ټکوي اړو زه باقي پات نشکا او کله مورینو نو دا زمکه سمره خوراک کی دهار بندانا دروازه روزه اللہ و عزت نا خبره ما چه دا سمره خوراک کی ما تن قصول ارد من هم بعضی بنده بانده خوار وقت ناخلی بعضی چینو اگر دیر وقت پی اخلی خوا چه زانه تیار کری ولا اگر تیارو لزای خونه ده مومنانو خدا عادتو چې مرګ ته ورسېدو نیو موټي اډوکی به پاتې شيو ادي یې وینو لړېری ماتن قصولر دمنوم الله دې په دې پوېګو نو تلا وای چې ما وسنګ بیا مو میو بیا مې ژوند دی کوي پاینځنا کتابن حفیظ ریکارډ پروت ته تب چرته دی بل کذو بالحق سرا زجر نو دلیل شروع کوي عقلی او دا دلیل عقلی هم د دې قیامت په حق کې دی ښا او د دې د شبهه جواب دی پکې دې ځکه هغه مطلبونه به نشته چې موږ نورو صورتونو کې بیانول نه دا مطلب دی پکې چې ته یې مرشما خورشم تا ته خپل موت پته نشته چې موت څه ته وي تا ته خپل موت نه په پس منظر نه دی معلومه اسی پس منظر لیکل دی پته نه پوي وګوره ذکر کوي اي نګوري داخله اسمان ته چې الله عزیز پاسه پیدا کړی نو الله وی څنګه می جوړ کړی اسو جوړول شي کیف بنینا ها څګټا او خټا او بلاکا سیمنٹ خو به کې نشتا وزینا سمره مې خاسته کړې اما لا من فروج کرکی گینا اګه بیا په ګرمې کې کرک شو او هو خلق بمړشي د ګرمې نه دی اسوي وی زوره چوات پکې شوي په ځان ته وګوره د خدای بنده تو ځان نه خبر نو اسمان نه بس خبر شي نو اسمان ذکر وکړه یو نور پسې ول ارض مددناها والقینا فی رواسیا وانبتنا فی من کل زوج کریم زوج بهیج دا دلیلونه سره ذکر کړو تبصرتن و ذکر لکل عبد منیب تاڑیر دے عبرت تا پارے ذکر کن عبرت دا دے چی روح دا برے نراغل دے پس سما بنے نا بدن دا زمکی نا پیدا شوی دے ماری او بخپل دے تورسی دیکی دا روکی دو سمانا بدن بدلتا پاتی شی خوری تخپل امانا تو رسی دے او روح د اسمان نه غلړ خپل دی ته نو ټیک ده بدن بخاوري شي بدن او روح خو نه خاوري کی یا امانت سلامت پروت ته نو ته خپل ځان نه خبر چې د مرګ نه پس به ما سره سکیږي هیڅ نه کیږي پس یو بدن دې ازمو کې کرا ځینې پیدا شي او ایتلار او بل روح دے اخپل دے تلول اسمان تلول دبارینا اللہ را دمکہ اسمان تحدید پار ذکر کو نبیاوی ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد الله وبنازلهم اسمان زمکه په آباد شي نو کتا دنیا کې اسماني رزق خړلې روحاني رزق خړلې اذا قران عبد اسکلی نو چاره ونه روکیږي چاره ونه خاور کیږي چاره ونه تبا کیږي نه دې لپاره ذکر کړو رزق للعباد دا جسمانی رزق دی او قران روحانی رزق دی واحیینا به بلتم میتا دیو بوسرا مړی ژوند دي دیو بوسرا ولي کلی ته مړوي زموږه ته وي دا غي خپل ژوند دیواله کې تر او تازه شي بوټي پیدا شي ډک شي شنه شي خيسته شي دا ګورو دا څه په دې قران سره چې کوم خلق په کفر او شرک مړ دي نو ژوند دي شي اتر او تازه شي اغي بیا موت راځي مسلمان باندې موت نه راځي زورا چې بدن او روح یې جدا شو هغه به بل پس خپای ښه داوه د صورت اول کذالک الخروج په دې لیدو د ځمو کې ناسوب لاره وته دیونو ته وګورا دی باغونو ته وګورا دی فصلونو ته وګورا کذالک الخروج دغه سبا خروج الناس من الارض د ځمو کې نو دی عمرو دی دا دلیل شه په قیامت اوس وربځي تخویف دنیوي ذکر کوي دا نه چې واځه قیامت کې والله عذاب ورکړي دنیا کې لګ ورکړي نوح علی السلام قوم تباشو اصحاب الرس هلاک شو سمودیان عادیان فرعون قوم د لوط علی السلام قوم د شعیب علی السلام قوم د تبع بادشاہ چې په خپل مسلمانو کنه اگر خو حرکت کی برکتی ارا روان شد خانہ کعبی ملاقاتو کو توافیو کو راغلے پدینیتو چلے رکو میں بندوبہ سے وہ تجور کرو پچھ راغے ویلی دنو توافنے اکلو غلاف و تلنبیو یا غاغ استولے دے توبا کنا اب یہ اگی تخپل وصیت پر خدا نبی علیہ السلام په حق کې خان ناغه خلاص شو او قوم یې هلاک شو قوم یې ایمان نور اورل کلن کذب الرسول دا ټول تباہ او برباد شولې قیامت یې نه مانو د دې لپاره ذکر کو چې قیامت چانه دې باندې دنیا کې په عذاب راغلی آخرت کې هو په خود راځي بیا دلیل عقلی ذکر کی مختصر اثبات علم چې اخیری آیات د سوره حجرات په دې خلاص شوی چې ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بما تعملون بصیر داغی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دا داغی جواب دی چې وی ذلک رجع بعید داوی لري خبره ده نو الله وی لري نه ده پاغیم پویگم چې زمکه څومره خوراک کوي پس د مرګ نه او چې جوان دی کنه نو نه علامه توسوس به نفس چې دې انسان ته د خپل نفس په یو سات کې څومره وسوسې چي نو الله یې پاغیم خبره ما دا ټول لاغي جوابونه دي ولی هغه بعید ویلی الله یې بعید نه دی قریب دی ولحن اقرب الی من حبل الورید اذ يتلقى المتلقيان ملائک ده سره ناس دي ما الفظ من قول الا لدي رقيب عتيد سچ ذخلينا صغور ده مستخوا کې تیار بابوګان ناس دي او غي لیکل کوي کرام الکاتبین. خیال کا وګره چې خبره کینو اول سوچو کا الله ته خبره ده نه ونځي وره بیا به قیامت کې راګیرینو. د نبی علیہ السلام د ډیر سخت وصیت ته وجه خپل جبو نیوا وی چې پدې کنټرول وکړي نبی چې پیغمبر پدې باندې نیولې شو. نبی علیہ السلام دا جهنم کې چې ولټه ځوړند دی ولټه دا خو خلق دی چې د جبې نه لور جوړ کړو اب اس لو شروع که غنم با پکراوه که کاریزاو پکراله که شمکی با پکراوه که کپر کنداو پکراله ده جبه نیلور جوڑ کلیو حسوائی دو السنتهم ده خوی ده جبه اغلو شوی خلق ده کنا ده سوی جبه دیبا نشی نیوی بیاواتوی وجا سکرت الموت بالحق وزن کدن دیر دے اسلے دا قیامت فار وقت تا تمخیتا ستا سترگو تمخی مخیتا کی ہوتے نوی نینو. مثال دے دا حلوائی دے چی دا مٹی آیو و دا زلوبو دیری و تپراتو او باندہ چی را گے ان لخت و سروا د دې الوی دې سترګو لبه اورونو هغه بوته وسکه به خمای ګن تړون دي چې دومره سيزونه ته پراته دي او خريانه الله رب العزت وي تړون دي د قیامت خار وخت ته مخه ته دي وجات سکرت الموت بالحق په قیامت باندې دلیل موت ته دې تولو کې قیامت وي قیامت صغرا دا صغرا دلیل لی پا کبرا باند لکنه خواه یا قیامت شتا دی نو توی ذالک ما کنت منو تحید دا اغا مرگ دی چی تب دا دین تختی دی نو آخر با را گیری دی تا دین تختی دی تحید مانا تختی دل و جانت کل نفس ما سائقن احوال لقیامت دی هر بنده سره بدوته نه یو مخ کې او رستو یو ملایکی هغه سره واری کاړي از خمر غرو کن او یو شیطان دی نو سره په دنیا کې مو او قیامت کې به مرار روان الله به توي چې لقد كنت في غفلة من هذا تدا قیامت نمانو تدا روز نمنل فکشفنا عنك غطاءك مونږ نن ستانه پردل لري کړه غطاء غطاء پردل چې لکه لیدې نشي خو بس قیامت او جهنم او جنت پټې ته مونږ نه نیوینو نو ها یا خدامه څوک یې زمکه اسمانونو ته نه مراد دي چې دا دې مونږه پټ کړیو اجدا لري شي نو بس هر سبا کولاو شي په وسرو کلي او محدید الله وایي چې نظر دې نن ډیر تیز دی دا دنیا غا نظر نه دی ما زوی دا آیات دا غې لپاره خزه نو چې نظر دې چا کمزوري کنا چې نو فکشفنا عنک غطاءک وبصرو کل یوم حدید تا دی ویو پس گوتو دی پوکیو پس ترگو دی راکاگی کنا نو یو مرگر ملک دی اغبوی چه هازا ما لدی آتید یا اللہ دا ریکارد دی دو چه دو سکلی دی نمالی کلی دی هازا ما لدی آتید نا غسو کلی دی کفر اکڑی دی زدی اکڑی دی توحید من اکڑی دی دا حد نے تجاوز کلی دی خلق شک وردو لی اللہ سر شرک کلی دی نفعل قیاؤ اصل کې دا چې الله رب العزت وي القي القي القي مداغین القیا جوړ کو دا عربیت کې دا سرازی چې کسان نه دعا په عمل بار بار یادې چوغل وګرځوي وګرځوي هر جبه کې دا سویل شي کنه ډېر قهر او غضب کو جل الله بو وګرځوي ناغبل را مخکی شو قال قرینه شیطان اغوی ربنا ما اتغیته هیس سوک زن نگو ننگارین تو دتاو گورا نمونگنن دا خلقو نا دا مسلمان بنده پا حق کی فریاد کو چه گورا دے خید دا کار کرده او گناه کرده جرم کرده اوی زنیم خبر و ادا دا غمشر با ام قیامت کی وی چه رب منا ما اتغیتو یار را گوار ما نده گم را کرد توبه زما ولی با ولیکن کان فی ظلال بعید اللہ با توی دل تجگل مکوه تا دنیا نده لا تختصمو چه تبا بجگلو کامیاب شی تبا دلیلو نووه تبا گواهان و وکیلان راولی نا ما یبدل القول لدیا اللہ ویز ما خبر نبدلی ما خبر کلی دا چه دو کفر او شرک دے جہنم دے او دو ایمان او دو نیک عمل دے جنت بس داشے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ما یبدل القول یوا یا آغا چویلیو زی پزے چل عمل ان جہنم من الجنة والناس اجمعین دا اللہ سوگن کلو چیز با جہنم دا کوما و دا خورو دا شکننا من الجنة والناس اجمعین نمائی بدل القولو آنشی بدلی دی تخویب اخروی او بشارت دوار یوکڑی یوم نقول لجہنم عالم تلعتی الله جهنم سره وعده کړی و چې ډکوم بده نو تاسو پوسته نه کوي چې ډک شوي هغه وی چې نه هل مم مزید ډیر زیات پکې هل مم مزید زیاتی په حدیث کې راځي چې نه ډکېږي الله پکې خپل قدم کیږي هغه جهنم بچږي کی چې قط قط بس دیوی جہنم ڈک شوی دیو خلق واس پداغا ناستے ار کسیم کفر پا دنیا کشتے کنا قرآن پوری خندہ کئی مختصر بشارت اودلفت الجنت للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ دا مومنان دی دا سورة حجرات پا آداب باندې برابر من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب تا قائد دی کنا خوا ادخلوها بسلام اللہ باوی چزای جنت تا بسلامت یاسر تاو دا سلامون و اغمانانا اخکارش وقت کنا تاو جیو بلو سلام کو سمت لبو چی السلام علیکم دامت لبو چی خدای دی اخیرت خیستا کن خدای دی قیامت خیستا که نو بسلام داغی سمر رو تا که نزالک یوم الحلود لهم ایشاؤن فیها ولدینا مزید دا بشارتو نو بیا مختصر تخویف دنیاوی وکم اهلکنا قبل هم من قرنن چه مخی ذکر شو اللہوی دیر میں هلاک کردی دی قومنا ذکر کردی میں ندی سمامولی پینزش پا گواتا قومنے ذکر کردی نور خو اللہ نہیں ذکر کردی او سنگو اشد منهم بدشن چی داغی زور دیرو داغی سزاگان دیر سختی وی پا موٹی کی بید سلی نسائستا بدشن بدشن نیولو تاویلی شکا فنقبو فی البلاد یمانه ډیرو ګرځید په خارونو کې ډیرو ګرځید ډیر عیش او ډیر خوشاله وکړین هل من محیص الله اخلاص شو ګمان چاږي به چې من شد مننا قوه زمونږ څوک زور ورشته الله وی هل من محیص هغه اخلاص شو زمونږ عذاب نه دنیا کې اخلاص نه شو آخرت کې بس اخلاص شو بیا ترغیب قرآن تا پدویم ذل ان نبی ذالک لذکرا قرآن کی ڈیر لوئے عبرت تے قرآن کی ڈیر لوئے نصیت تے و ڈیر لوئے ہدایت تے بل کتاب تاجت نشتا لیکن چا دا پارا ار چا لنا ار سفا کی ڈیر دی وار چا لنا لمن کان لہو قلب یا خو یو بندی چا اللہ والعقل صفا ور کری ذهن بیداری قلب مانا دا یا که کمزوری داسه نو القى السمع وکی دی و هو شهید و بتوجه سره گره خوا انا چه ناس دلتا دی و عقل فکر کلی که دی نا و هو شهید نو دی دو قل خلقو دا پار پا قرآن که دیر لوی عبرت تی خوا چه اقل من دی او قرآن خب صحیح دا دلپ و گونو واری بیا دلیل عقلی مختصر ولقد خلقنا السماوات والارض فی سته ایام بیا ذکر کوي چې ګوره دې تم ګوره دا شطرنج تم ګوره دا او شطرنج دې دا خو الله لری کی کزما کلا کا اسمان دې ارڅ چي او سنام اللغوب دې پاره وي څه تاسو سمات لرې چې ګنه بیا پیدا کول دا هډیر ګران کار دې پدې خو ستړی کیږي نو الله وی زه هنه ستړی کیږم ما په شپږ ورځې کې پیدا کړی دي او ما مسنام اللغوب اما تستړی وال نظر ار سي دي نو بیا نشم پیدا کولې دا د صورت مقصد دوه بابو دا رستو سلور حکم دی پیغمبر ته تسلی ده پاره اول فصبر صبر کوا دریم وسبح بحمد ربک دریم واستمع یوم ینادی المناد وکیدا आवाज کون کیتا اسرافیل علیہ السلام تا اوصلورم وذکر بالقران من یخاف وعید استاد کارونی دنیا کی شورو کلیم پدیو چی والقرآن المجید ختمیم پدیو چی فذکر بالقرآن من یخاف وعید دا قرآن بیان کوا بل کتاب روان اخلی دا زان قسی شورو نکی اللہ قرآن صلی را لے گلے او دید پارا چی بخپل بی زان پویا کی او بیا بل تا بیان خیرکم من تعلم القرآن وعلمهو دا دیده نشوروشوا راتلون کو صورتونو که با بار باروی چه فذکر فذکر قرآن بیان کا قرآن بیان کا نصورت قاف زاریات تور نجم تسلور صورتونو پا دی دعوة دی چه اس بات دا قیامت و طویلش چه اللہوی قیامت شتا دی دیکی شک نشتا دی آخر